Обменник. Я приходжу у обмен валюты. Поменять на верасень люты. Поменять на гроши годы. Каб не бедны и молоды. Каб еще раз побыть детенком. Обменяться с тобой перстенком. Каб жадали каханне ў тосте, каб жывыя усе нашы госці, па якім мяняеце курсе. Толькі дзяўчына зноў не ў курсе.